وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالسعيد فإنه يكفيك. جنا بني سنت يالا جولي سي يننت بي صلى الله عليه وسلم نيغي سنت سونو بروم سبحانه وتعالى بيغا خامتاني فكلو نانيو غوديغي جيب سي وير بيغا خامتاني موم موي وير بي غنو باركل تي موم موي وير بي غن سي ويري موي ويرو كور يال نانيو يالا بوله سي نيغا خامتاني دا لن اوبي سي وير باньо ديف مبولم ليغا خامتاني اي ييو لا يو خامتاني وار نانكو مانا ديف تي يال نانيو يالا سولن مبولم لو خامتاني لو بون لا سي ويرو كور بي يال نانيو يالا بوله سي نيغا خامتاني dañuy jang alquran ci wéru koor bi jang bu mat seuk yalla nañu yalla boole ñi nga xamantene dañ nañ ko jang bu and ak setantal jang bu and ak xam xam bu leer jang bo xamantene day and ak ay leer yo xamantene da ci waccale ak ay ubbe yo xamantene daf ci amale yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañ koy jëfé di grand wér bi yépp ñuy jëfé alquran ak sunna yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene tamit jang nga xamantene mom lañuy jang sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dinañ ci am deg gu wër bo nopi dinañ ko top ni nga xamantene non lañ ko wara topé ba bare tak ko ni nga xamantene non lañ ko wara takké bo nopi nak daal koy toxal jangale ko ni nga xamantene non lañ ko wara jangale ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu santat borom bi deg subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamantene mom mo ñu fekke le bis bu tedd bi guddigu tedd gi rawatina ne guddi manam xaj bi nga xamantene mom lañuy def jangat mi ci wer mom moy xaj bi nga xamantene mom moy xaj bi gën ci guddi gi mom moy xaj bi nga xamne mo gëna jégué fajar gi lolu tamit benen gëneel la gu mag go xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala doppale nañu ci ko ñu ci def li nga xamantene mom moy li gën ci xéetu jaamu yalla yi comme ni nga xamantene nonu la léré ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene mom mo ne ma ubida Allah afdalu min al-fiqh fi din amul dara lu ñuy jaamo yalla lu gën di jang fiqh ci diine ji muna wala faqihun wahidun ashaddu ala ash-shaytan min alfi 'abid muna ben faqih kesse ben borom xam xamu di kenn ki borom xam xam kesse mo gëna tartu sheytane ke jooni ñoo xamantene nga ngay jaamu yalla te loolu hadith la bo xamantene Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom mi nga xamne moy foore xet bi moko solo jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam at-tirmidhi rahimahullah daal koy jele daal koy solo ci sunanam kon ñu ngi sante borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom lañu deppele ak loolu kon ñu daal di wax ne al-hafiz Abdul Ghani ibn Rawatina benen mbir bi bokk na ci geneel gu mag tamit bo xamantene amna ci mom moy jeexitalu Shaaban bi nga xamne mom lañu ne te wara duggu ci bis gu wéru koor bi ngi ci la Cheikh Omar Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu gane won aduna ba fara bi mu gane aduna comme ni nga xamantene non la ko fiqati toxale rawd shama'il non la ko inde bonom rawd shama'il te niki non cierno mun tagatal radiyallahu ta'ala anhuma mom tamit manam mok borom rawd shama'il radiyallahu ta'ala anhuma non lañ ko taxal ci sen téré ci nga xamne ñi ngi wone manam ngeenelu cheikh omar al-fouti radiyallahu ta'ala ak sirah ñu ne ci la gane aduna ba nopi wéru koor bi dafa manam nangul won namp ci wéenu yaayam ba kéro muy genn ba wéru genn manam ba nga xamantene fek timis jotul du nangon nam ci wénu yaay té lool ngeul manam lool karama la yo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala du ko defal ludul pokal wali ku melni sayyid abdul qadir al-jilani radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom mo tarbiya borom téré bi al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala wa radiyan nga xamantene mom ak muwaffaquddin ibn qudama rahmatullahi alayhima sheikh abdul qadir al-jilani radiyallahu ta'ala anhu mo len tarbiya pendant 50 jours ñu daal di mat seuk nek ay kumal radiyallahu ta'ala anil jami' lolou tamit benen mbir la mo xamantene manam ci deppele la gisunu borom subhanahu wa ta'ala deppele ñu ri rawati na ne ci jeexitalu njangat mi manam ci jeexitalu a sar ki hadith bi nga xamantene mom lañu ne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni fa innahu yakfika lolou doyna la seuk manam lolou sa fa yeep manam ba pare mu nekkat tamit 40e hadith bi nga xamantene mom mo nek ci manam ci suñu téré bi ñu war ko jéxal tamit tay insha Allah taala te 40 hadith manam li nga xamantene mom mo ci nek ci ngeenel manam insha Allah dina am luñ ci tuddu bu ñuy jéxal suñu hadith bi insha Allah ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu depp lañu ngeen di depp la ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke alquranul karim ak ci barke wéru koor bi mu ne kon ak ci barke ki nga xamne mo solo suñu hadith bi moy imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu kon imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahmahullahu ta'ala ne an imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu jël nañ ci imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah mu ne kon dawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam raa dafa gis rajulan ab way goor go xamne mo tazilan biram nga nek aji beru lam yusallite julli wul fil qawmi ci bir nit ñi fa qala mun ya fulanu e yow diw ma manaka ana lan mo ta la tere antu salliya ci nga julli ma fil qawmi ci bir nit ñi fa qala mun ko ya rasulallah e yow ndawal yalla li asabatni daf ma lal janabatun janaba wala ma ati am mo ndox fa qala mun alayka ma ngi lay denk bis saidi ci pak manam moy pak gi nga xamantene mom moy pak gu lab gi gu teegi fa innahu ndax pak gogu yak fi ka dana la doy kon im hadith bi ni li nga xamantene mom mo ci aji won ci asanidi ak li nga xamantene mom mo ci aji won ci bati ak li nga xamantene mom mo aji won len ci li aji won ci masala yi gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi nga xamantene ñom ño wessu insha Allah taala dañuy ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yenke wal ñu wax di nga xamne mom moy di gëna juk ci moy di nga xamne moy li gëna bëdd gëna deppo ak li nga xamantene mom moy diineem ji ak ay bëgg bëgg nam nam mom subhanahu wa taala ci ñu yéggalé nak tay insha Allah li nga xamantene mom moy masala yi dess ci suñu hadith bi kon hadith bi ni gisoon nañ ni manam fi nga xamantene mom lañu yemon ci jotaay bi wessu mom moy waxtu manam moy bu fekkentene waxtu daf lay waja raw manam nit ki bu fekkentene dafa wara julli manam ba nopi nak fekk am ndox mi woor nako ni warna meuna am ndox ndax boba day bayyi julli gi manam bu boba day bayyi day bayyi waxtu yi raw ko wal mudadi jeufandiko ndox mi wala bok du fay dadi tim ba pare baña jeufandiko ndox mi lolou gisone nañ li nga xamantene mom mo ci nekkon ci ay wote ak ay tekantal walillahi alhamdu wal minna legi fofu tamit mu dess yeneeni masala bi nga xamantene mom yute ñu rok mom la bu ñeuk bi mom moy masalan ki nga xamantene dafa tim ba nopi fekk am manam dafa tim ba nopi ndox daali ñew manam fekk julleegul koko ana nan lay def mbollem borom xam xabi rahmuhumullah te ñom ñoy ci mbollem ñenti ngiri ak ñeneen borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñom ñepp danaka ijma amna ci loolu lañu shubhu ijma manam lu nurok ijma manam amna ci ndax imam ash-shabi ak hasan al-basri rahmatullahi alayhima ñom ñaar rek lañu netali ni ñom ñoo wuté ci bobu masala way li nga xamanteni ñom ñoy yeneen borom yi xam xam bi te ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye ak hanabilayye ak zahiriyye ak ahlul hadith ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ñom deppo nañ ci ne manam bu fekente lu bu lolu amé manam li nga xamanteni mom lañuy def mom moy bu boba ken du manam dañuy bu boba dañuy tim nga day daal di yakku am ma nak ñi nga xamantene ñom ñoy ñaari imam yu maggi yu baxi rahmatullahi alayhima yimu tuddu sank imam ash-sha'bi moy aamir te moy abu aamir moy aamir tamit ash-sha'bi ibn sharah bil rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a niki nonu tamit ki hasan al-basri rahimahullahu ta'ala mom ñom ñaar daño wax ne bu boba timum du yakku lutax nak timum du yakku mom moy ñom dañu ne ndax tim suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko yonal muy remplacer ndiap kon bu boba muy remplacer tamit sa ngayal farata kon bu boba nit ki bu xese ba tim go mom baxna kon bu boba su fekente ne amna ndox te julleegul manam te daf ko defo ngir julli bu boba kon timum du yakku waye li nga xamantene mom moy li gëna deugat insha Allah ta'ala moy li nga xamne mom lañ la waxon ni shubhu ijmaala li nu rok ijmaala ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala rawati na bi nga xamantene ñaari imam yoyu biñu fi joge rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a li nga xamantene mom mo am mom moy ijma borom xam xam yi ci gën seen ginnaw rahmuhumullah ci ne manam kon bu boba julli manam nit ki jullem bobu du wër li nga xamantene mom moy am moy timam bi ci jëmmi bopam day daal di yaq bu ko defé mu daal di wara julli mudaa di wara kon jëfëndikoo ndox mi moo xam day jàpp moo xam day sangu farata ndax sama borom subhanahu wa taala fi nga xamante ne moom la ajoon wérub tiim gi mooy walam taji du maa an la wax te fekk amoo leen ndox waaye nag fii moom am nañu ndox kon bu boobaa nag bu ñu waree julli dañoo war a jàpp comme ni nga xam ne noonu la ko waxe woon ci aaya bi nga xam ne moom la ñuy wax aayatul wudu niki noonu moom la ñuy wax aayatu tayammum sama borom subhanahu wa taala dafa wax ne yaa ayuhaladina amanu ee yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen te dëggu ida qumtum boo leen jógee ila salaati jëm ci julli faxsilu na ngeen raxas wujuhakum seen xarkanam wa aydiyakum seen loxo yi tamit ilal marafiqi ba ci conc yi wamsaxu ngeen masaabi ru'usikum seen bopp yi wa arjulakum seen tànk yi tam ngeen raxas ko ilal kaabayni ba ci dojoor yi wa in kuntum junuban sa oor soo leen amee janaba fattaharu na ngeen laablu maanaam kon na ngeen sangu ca ngaayal farata léegi nag li nga xamante ne moom moo ci des muy condition yi nga xamante ne ñuy sabab yi nga xam ne ñoo mën a tax nit ki daal di tiim mu daal di koy tudd daal di koy tënk ci wa in kuntum marda bu fekkente ne da ngeen a feebar aw ala safarin wala boog ngeen nekk ci tukki aw wala boog jaa amu dikk axadun kenn ci yéen axadun kenn minkum ci yéen minal xaa'iti di tukkee ci warag bi aw wala boog laamastum ngeen laamisook ak nisaa a jigéen ñi walam taji duuma ante amoo leen ndox kon bu boobaa loolu dafa tënk kon dafa aj mbir mi ci ñàkk am ndox su dul loolu rek kon li nga xam ne moom mooy liy war moom mooy jàpp wala boog sangu ca ngaayal farata su fekkente ne nit ki dafa amee janaaba kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku li nga xamante léegi nag mu daal di des foofu tamit beneen masala te moom mooy su fekkente ne nag léegi cas de figure beneen bi moom moo am mooy nit ki dafa jàpp dafa tiim ba julli ba noppi ci saasi ndox daal di am bu boobaa ana lan ngay def bu boobaa tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dencee wut ay teqantal maanaam dañuy seet ba xam waa ji moom wutoon na ndox wala déet su fekkente ne wutul maanaam bu fekkonte ne masalan dafa yooyu ay teqantal la yoo xamante ne insha allah taala dinañ ci ñëw ci bu ñuy wax ci sabab yi nga xamante ne ñoom dëgg-dëgg ñoo mën a tax nit tiim yooyu noonu bu ñu jëlee nga xam ne dañ koy ber def ko ay masala yoo xamante ne dañ leen di ber ñoom kese mooy sabab yi war a mën a tax nit ki daal di tiim insha allahu taala dinañ ko leeral waaye ci kaw teqantal yooyu ci la njàppam ci la julleem di wéré wala ñàkk wéré maanaam su fekkente ne maanaam dëppoo na ak sàkku ndox mi boobaa dana tiimam dana baax waaye su fekkente ne dëppoowul ci teqantal bi ñuy ñëw insha allah su fekkente ne dëppoowul ak sàkku ndox maanaam moom sàkkuwul woon ndox te fekk mu leeral ko fekk ndox a ngi fi woon boobaa nag tiimam du wér ci li nga xam ne mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim rawat du am maanaam su fekkente ne nag dafa fàtte woon ndox mi bu fekkente ne masalan amoon na ndox waaye doo ko fàtte woon mu tiim ba julli ba pare doo ko fàttali ko boobaa day baamu ci waxtu wi ci li nga xamante ne moom mooy waxu jumhurul ulama te ñoom ñooy malikiya yi ak shafiiya yi ak xanaabila yi rahimahumullah amma xanafiya yi rahmatullah alayhim dañ ne du baamu dara ndax li tax mooy du baamu moom mooy dañu ne ndax moom yàlla suñu borom subhanahu wa taala daf ni fekk amoo leen ndox te nit ki comme bu fàttee ki nga xamante ne dafa fàtte moo ki ko wërte amu ko ñoom ñoo yam kon bu boobaa moom du baamu loolu moom mooy teqantal bi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi def rahmatullah alayhim dinañu yokk gën a leeral teqantal googu bu ñu yegg see ci sabab yi insha allahu taala léegi mu daal di des beneen masala tamit boo xamante ne dafa nuroog ñaar yi nga xamante ne ñoom la ñu gis léegi nii te moom mooy masalan tey su fekkente ne waa ji day julli maanaam dafa tiim nga xam léegi nag but bi mu tiimee ba pare rek di julli bi mu nekkee ci digg julli gi njàppam toj astaghfirullah bi mu nekkee ci digg julli gi ndox ñëw loolu moom mooy maanaam masalan loolu la moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di caxee naan naan julli goo xamante ne mbaam dafa ŋaax julli ga yàqu maanaam mbaam dafa ŋaax julli ga yàqu mooy mbaam bi nga xamante ne moom la ñu tegoon bërigo ndox yi moom moo ñëw julli ga yàqu loolu moom lañ koy caxee waaye loolu teqantal def cee am ci biir borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy shafiiya yi ak xanaabila yi rahimahumullahu taala ñoom bu ngaa bu mba maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxee maanaam robine ubbi na julli ga yàqu na wala ngaax mbaam ngaax na julli ga yàqu na ñoom foofu lañ loolu ñoom lañ ñoo ko teg ñoom seen teqantal la am amma maliki yi rahmatullahi alayhim li nga xam ne ñoom ñoo ëpp ci ñoom li nga xam ne moom la ñu wax ñoom ñooy li xanafiya yi wax rahmatullahi alayhim te loolu mooy li gën a siiw ci mazhab bi rahmatullah maanaam maa ngi ciy namm mazhab malikiya yi rahmatullahi alayhim ñoom li nga xamante ne moom la ñu wax ci seen mazhab mooy bu fekkente ne nit ki dafay julli manam dafa tim ba pare fekk waron na tim condition yi nga xamantene ci le tim di wéré yépp amon na yoy tamit manam moy shurutu tayammum charte yi nga xamantene ci lañuy timi insha Allah dinañ ci ñew tamit mom tamit ginnaw bu ñu ñewé ci sabab yi insha Allah taala kon bu boba li nga xamantene manam bu boba ñom dañu ne su fekkentene condition yi ñi timi yoy am nañ ba nop wadi waye manam condition yi ñom am nañ wa ba nopi mu tambalé julli ñu né ko ndox nak légui amna daal ni ndox daal di ñew boba ñom dañu né manam moy kon hanafiyé ak malikiyé ci li gëna siiw ci ñom rahmatullah alayhim ñom dañu né koku du japp wat lan motax ñu né koku jullem du yaqku day continue julli amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyé ak hanabilé rahmatullah alayhim ñom dañu sét manam mana bi nga xamantene mom mo nek ci aya bi ndax aya bi nga xamne mom lañuy wax ayatu tayammum ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa ajon bir mi ci ñak ndox légui nak bu ndox mi amé kon ñom dañ nan comme ndox mi amna légui tim gi ci bopam moy yaq légui bu tim gi yaqo comme tim gi yaquna té comme sama borom subhanahu comme alquranul astaghfirullah yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom mo waxon ci hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci sahih imam muslim ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullah alayhima mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxna la yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahurin wala sadaqatan min ghurur isa borom subhanahu wa ta'ala mun bur yalla du nangu julli go xamantene lap an amanam amul lap manam te wala sadaqatan nangu sarax min ghurur bo xamantene ci guerre ak ci manam ci dal manam djel buté de guerre ci lañ ko amé wala bok manam dal ci gattal moy alal gi nañ ko amé baxul sarax bobu yalla du ko nangu niki nonu tamit du nangu julli go xamantene amul lap go xamantene manam moy manam amul lap kon andul ak lap kon ci kaw lolu ñom ñu né kon nak gi comme que timam sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko adjon ci am ndox kon nak légi ndox mi amatul kon nak tim gi nekatu bi kon bu woba tamit julli gi tamit daf fi daali ñaka nekkat manam julli gi day daali yak kon ci saasi lool mom moy li nga xamantene mënef nako teunké dalilu mal dalilu niki nonu tamit kon tim gi non seulement day daali yak kon bu woba japp daf koy daali warat kon bu woba tim gi day yak bu woba julli gi yak mu wara dem japp ju war wara julli ju war mu deppok hadith bi nga xamantene moy hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu dunangu Allahu bur yalla salata ahadikum julli ken ci idha ahdatha su fekenteene dafa tojal hatta yatawadda mbete mu japp wat xana lol mom moy li nga xamantene mom moy liñ meuna teunké dalilu ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye ak hanabilé rahmatullahi alayhim amma malikiyye ak hanafiyye ak malikiyye rahimahumullah ñom fi nga xamantene mom moy li nga xamantene mom moy sen dalil moy ñom dañu ne sama lolu koku nonu manam timam def na li nga xamantene mom lañ ko lajoon te mi ngi ci bir julli gi nak manam tim bi condition la ci kon nak munuta yaq julli gi te bu fekenteene waji dafa dag julli gi kon day yaq jëfëm te sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo waxone ya mom mo waxone ya ayyuhalladhina amanu atiyu allaha wa atiyu ar-rasula wala tubtilu a'malakum yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu ya ayyuhalladhina amanu yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu atiyu allaha top len yalla wa atiyu ar-rasula te ngeen top yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala tubtilu te bu len yaq a'malakum seen jëf yi te li nga xamantene mom lañu xam mom mo julli mom jëf la comme li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne i'malu walan tahsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah julli def jëf len te xam len ni do len meuna pek mbol jëf yépp waye jëf ji nga xamantene mom moy bi gën ci seen jëf yi mom moy julli loolu mu ngi ci sahihi sahih imam al-bukhari rahmahullahu ta'ala ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima niki nonu tamit non la nekk ci benen hadith muy hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ayyul amal ahabbu ila allah ban jëf mom moy jëf ji nga xamantene mom moy bi gëna sopp fa yalla subhanahu wa ta'ala mune as-salatu ala waqtiha moy julli ci waxtom ci kaw lolu kon ci lañuy xamé ni julli ci mbolem jëf yi la daldi bok ci kaw lolu kon nit ki bu fekente ne julli mom moy jëf ji gën ci jëf yi bo nopi ñune lolu ñune jëf ci seen bop bu len ko yaq ci kaw lolu kon kep ko xamantene da nga dag sa julli ci heure bobu moy nga digelu yalla moy nga digelu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa jital ne top len yalla te ngeen top yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye mu melni dafa wax ne bokku ne ci top gi nak moy seen jëf yu bu len ko yaq kon nak lolu mom lolu dalil rawati na ne sama borom subhanahu wa ta'ala deug la dafa ajon mbir mi ci amu ndox waye at jim ko at ci amu ndox terewul ne ginnaw bi nga xamanteni tim nga bo wara julli def nga nak lila war deug kon nak ci kaw lolu manam lolu day delu wat rek manam ci ne ci nit ki bu julle ba pare ba amal ndox manam koku comme ni nga xamanteni non lañ koy ñaka wax ni do reprendre mom tamit lolu lañuy wax ki tamit ne ko do reprendre lolu dal ci gattal tamit mom moy li nga xamanteni mom mo meuna té mom moy li téxantal manam mom moy li nga xamantene mom moy mezab borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ak li nga xamantene ci gattal li nga xamantene mo neuf nako teunk seeni dalil kon lolu mom moy masala yi nga xamantene kon ñom ño aju won ci walu ci walu julli gogu non niki non tamen mu am benen bo xamantene mom mo ci dess mom moy ki nga xamantene tay dafa julli dafa japp dafa tim ba nop ñom manam mu daali julli bi ginnaw bi nga xamantene julina mudadi mudad manam dafa tim ba nopi ginnaw bi nga xamantene timna mudadi julli ginnaw bi nga xamantene nak julina mudadi am ndox nak legi kokku non li nga ba xam nak mu reprendre wala mu ñak reprendre ana ban mo gën bobu dañ na la ñak reprendre bi moy li nga xamantene mo gën te lolu mom moy mazhabu hanafiyye ak maliki yi ak hanabila rahimahumullah way mi nga xamanteni ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu ne reprendre mom moy li nga xamanteni mom moy li gën wa manam ginnaw bi nga xamanteni wax nañu ne du reprendre waxon nañ ko legui li nga xamanteni mom lañu wara wax nak legui moy ana ban mo gën ndax reprendre ci waxtu wi comme ni nga xamantene mom lañ wax ne bu fekkentene ci tekantal waye su amul ben tekantal lolou waxon nañ manam li moy bu fekkentene amul tekantal ndax bi nga xamantene mom lañu ñëkkona wax sank ndax traité won nañ question bi waye niñ ko traité won mom moy su fekkentene nit ki def manam tekantal yi aju ci def na liko war wala duful liko war bu boba du reprendre su def na liko war lolou lañ waxon am manak fi nak li nga xamantene mom mo ci am moy su fekkentene def na liko war manam moy wut.